76 éves korában rákbetegségben meghalt Orrental James, O.J. Simpson, közölte az egykori amerikai futballista és színész családja a Twitteren. O.J. Simpsont a sportpályákról és filmekből is sokan ismerték, de igazán hírhedté azért vált, mert kettős gyilkossággal vádolták meg. A vádak szerint Simpson feleségét és annak barátját Ron Goldman tölte meg. Pere több mint egy évig elhúzódott, de végül felmentették Simpsont. O.J. 11 évet játszott az NFL-ben, egyetemi és profi pályafutása során több rekordot is megdöntött. Az NFL dicsőségek csarnokába is bekerült, és 1973-ban ő volt az első futójátékos, aki egy szezon alatt 2000 yardot futott. Később a szórakoztatóiparban helyezkedett el, sikeres film- és tévészínész, sportkommentátor és cégek arca is volt. Az 1995-ben indult per szinte derékba törte karrierjét, és tovább rontott a helyzetén, hogy 1997-ben egy polgári peres ügy során a bíróság úgy ítélt, hogy volt felelőssége Nicole Brown Simpson és Ronald L. Goldman halálában, és 33,5 millió dolláros kártérítést kellett fizetnie. 2007-ben ismét bíróság elé került, miután néhány társával felfegyverkezve elrabolt egy csomó sportos erekét egy kaszinóból. Azt állította, hogy azokat korábban tőle lopták el, de 2008-ban az esküdtszék 12 pontban bűnösnek találta, így 9-től 33 évig terjedő börtönbüntetést kapott. Csak a minimumot ülte le, 2017-ben szabadult. Alig, hanem az elmúlt fél évszázad egyik legfontosabb amerikai személyisége halt meg O.J. Simpson személyében, akinek az 1995-ös pere volt az első igazi valóságshow, amit élőben követett Amerika, és amely során az ítélet hirdetés talán máig minden idők legnézettebb amerikai tévéműsora, talán 70 millióan, de lehet, hogy többen nézték. Megnézem. És amely per... Lényegében az ellenpontja a 12 idős ember című Sidney Lumet filmnek, ahol ugye az 1957-es Sidney Lumet filmben ugye egy puertorikói fiút vádolnak, és mindenféle rasszista sztereotípiák mentén el akarják ítélni. Senki sem kételkedik, hogy megtette. És ez egy film egy nagy kiállás a sztereotípiák ellen. És O.J. Simpson perében, ugye majdnem 40 évvel később, pedig a különböző sztereotípiák, és az, hogy a gyilkossági pert sikeresen átfordítják egy rasszizmus elleni perbe, egy bűnpert átfordítanak egy ideológiai perbe, meg ahhoz vezet, hogy szintén egy felmentéshez vezet, csak minden bizonnyal, vagy elég jó eséllyel O.J. Simpson volt a tettes. Helyesebben a bizonyítékoknak a nyomasztó többsége a felé tendál, hogy valójában megtette, de mivel a védelem az egész pert átkeretezte egy rasszizmus perré, lényegében arról kellett szavazni, hogy valójában rasszista-e az a rendőr, aki a bizonyítékokra megtalálta. És azért voltak problémák egyébként, a per során voltak kérdés esetek. Emlékezetes volt az a pillanat, amikor a kesztyű, amit ugye megtaláltak, részben ugye a gyilkosság helyszínén, részben a O.J. Simpsonnál is, és ami tartalmazta a Nicole Brown Simpsonnak ugye a vérét, megkérte O.J. Simpson védőügyvédje, hogy húzza föl. Várta, hogy húzza föl. És megpróbálta felhúzni a kesztyűt a tárgyalóterembe, és nem ment rá ugye a kezére. De miért? A hűtőben tárolták, állítólag összehúzódott. Igen. Hát vannak ilyen. Mivel hogy bőrkesztyű volt. Igen. De nagyon, nagyon izgalmas az egész történet, és önmagában az, hogy egy gyilkossági per lett a legfontosabb médiaesemény, annyira profitikus az Oliver Stone-nak a Született gyilkosok című 1993-as filmje, hogy az elmondhatatlan. És önmagában az a történet, hogy az első, talán az első igazi fekete szupersztár, aki ugye futballsztárként, és mindjárt talán elmondod a karrierét, hogy miért volt annyira jelentős az amerikai foci történetében, ugye O.J. Simpson. Michael Jackson volt talán az első, nem? Nem, helyesebben... Fekete szupersztár. Mondj, és akkor itt mindjárt átkötnék Robinak a tetszetős elméletére, hogy ahhoz, hogy egy adott műfajban az adott műfajt átvigye, megtörténik az áttörés, egy fehér szupersztárt kellett ugye letermelődnie, ahogy lényegében Elvis... Nagy, már nem kell elmondani a hál' Istennek. Spóroltunk egy kis időt. Ahogyan az Elvis személyében lett egy fehér rock'n'roll sztár, és ilyen módon a fehérek számára a rock'n'roll megnyílt, mint szerethető, követhető kulturális irányzat, ahogyan az R&B rajongók körében az R&B ki tudott törni a feketéknek a fogságából a Michael Jackson személyében, aki egy személyben volt, ugye, míg a fekete R&B sztár, majd lett belőle fehér. És így lett szupersztár. És a fehérek számára rajonghatóvá, befogadhatóvá tette az R&B-t, majd ahogyan Eminem a hip-hopot kvázi kivezette a feketék gettójának a fogságából, és kvázi a fehér középosztály számára is azonosulhatóvá tette, mert a fehérek nem tudnak befogadni egy műfajt anélkül, hogy egy fehér előadó adná nekik el azt. És akkor itt hadd utaljak. Bolgár Dániel társamtörténésszel beszélgettem egyszer a brazil futball társamtörténetéről a Régen minden jobb volt című műsorunkban, és ő mesélte azt a sztorit, hogy a 20. század elején, amikor Brazíliában megjelenik a foci, az egyik első, még fekete brazil, maszkírozta magát szinte fehérré, hogy fehér sztárnak tűnjön, mert így tudott egyébként bekerülni az Európából érkező foci kedvelőknek a kegyeibe. Kétosztatúság ebben a perben. Talán először fordult elő az legalábbis Amerikában, hogy ugyanazt a pert, vagy ugyanazt az eseményt nézték az emberek, több millióan. Nem találta meg egyébként, hogy hányan nézték. Az autós üldözést 95 millióan ennyit. Akkor többen nézték. Kiderítve, akkor véletlenül 100 fölött. És tehát ugyanazt az információt szívják magukba, de nem ugyanazt látják. Teljesen eltérő következtetésekre jutnak. 1995-ben az a társadalmi törés, ami akkor még mondjuk egy ilyen erecske volt, az Grand Canyonnál nőtte ki magát pillanatok alatt ennek köszönhetően. És akkoriban, illetve nem, bocsánat, 2017 környékén jelent meg az a kifejezés, hogy alternatív tények. Ezt a köztudatba egy Kellyanne Conway nevű emberke hozta be, Trump vezető tanácsadója mondta. Kampányfőnöke. Így van, az NBC újságírójának. A kérdező szembesítette Conway-t azzal a hamis fehérházi állítással, hogy Trump beiktatása minden idők legnagyobb tömegét hozta, és a válasz az volt, hogy Sean Spicer sajtótitkár annó csupán alternatív tényeket közölt. Alternatív tények, zseniális egyébként. És akkor ebből következett az, hogy 2021-ben a Kapitólium ostroma az egyrészt egy rasszista demagóg kirobbantott a felkelés, versus egy legitim politikai tiltakozás volt, amelyet hazafiak vezettek. A rasszizmus átható probléma az Amerikában versus fehér amerikai a megkülönböztetés áldozata. Aztán mondok még egyet, Amerika a bevándorlók nemzete erősíti a gazdaságot versus a nem fehér bevándorló növeli a bűnözést, megmérgezi a nemzet vérét. És ki is győzött valójában ebben a perben? Ez nagyon izgalmas volt, hogy az ítélet kihirdetése után egy fekete férfi megállt Simpson előtt, egyik kezét ökölbe szorította, ismerjük ezt a, ezt a híres mozdulatot, és a levegőben tartotta. És az az irónia az egészben, hogy OJ mindig is menekült a blackness elől. Tehát ő nem akart belekeveredni ebbe a narratívába, és mégis belelökték ebbe. Mindig azt mondta, hogy én nem fekete vagyok, hanem OJ. Igaz, amikor már szorult a nyakán a hurok, akkor azt javasolták neki egyébként az ügyvédei, hogy kussolj, és csináld azt, amit mi is csinálunk. Mosolyogj, amikor mosolyogni kell, vagy éppen nézz szomorúan, amikor szomorúnak kell lenni, de mi fogjuk hozzáépíteni ezt a narratívát a te történetedhez. És óriási különbség az, hogy ez volt az egyetlen esélye, hogy ezt a kártyát kijátsszák. Sokan azt mondják, egy hatalmas összeesküvés része, mert kiemelték azokat a rasszista jelzőket, amelyeket a Simpson gyilkosság ügyében nyomozó rendőr használt egyszer egy magnós interjú során, és akkor ebből indult el ez a párhuzamos alternatív valóságképzés, amely egyébként sokan azt mondják, hogy kirángatta O.J. Simpsont a bajból. Bocs, még egy gyors történet, aztán átadom neked a szót, hogy nagyon sokat mondó az, hogy Simpson vezető ügyvédjének 2005-ös temetésén egy Al Sharpton nevű tiszteletes gyászbeszédet tartott, és a következőket mondta, hogy minden tisztelettel ön iránt, Simpson testvér, mondta O.J. Simpsonnak, mi nem O.J.-ért tapsoltunk, hanem Johnny-ért tapsoltunk. Johnny Cochrane ugye a vezető ügyvédje volt O.J. Simpsonnak. Tapsoltunk, mert a testvéreinknek, unokatestvéreinknek, nagybátyáinknak évtizedeken át kellett tűrniük, és senki nem állt ki értük. Tehát beszopták nagyon csúlyán egyébként az afroamerikaiak is, hogy ez valójában arról szólt, hogy őket felszabadítsák, miközben csak menteni akarták az írháját ennek a fickónak. Minden részében filmbe illő történet. Csoda. Ugye tagadta a rendőr azt, hogy vala is kiejtette a száján ugye a tabuizált N betűszót, többször is tagadta, és aztán előkerült egy írónő, aki korábban inspirációkat szeretett volna gyűjteni a könyvéhez, és interjúzott rendőrökkel, és hát meglehetősen elengedte magát ez a rendőr az interjúadás során, és hát többször számít, elengedte. És tudod, ebből lett a meghamisított narratíva. Ha ez a rendőr kimondta az N betűszót, akkor nyilvánvalóan O.J. Simpson ellen is koholt bizonyítékokat gyártott le, hogy őt aztán a villamoscégbe küldje. Holott attól, hogy ez a rendőr amúgy rasszista, O.J. Simpson miért is ne lehetne gyilkos? Így van. Csak itt, tudod, itt már törzsi alapon választottak az emberek oldalt. Itt már a hiedelmeik alapján választottak az emberek oldalt. És mi következik abból, hogy alternatív tényekről beszélünk? Már túl azon, hogy aki ezt kimondja, annak hogy nem marja ki a cinizmustól a sav a pofáját. De hogy önmagában ez a fogalom, mert ezzel ő a korszellem velejére tapintott. Mit jelent ez, hogy alternatív tények? Azt jelenti, hogy a Fox és a CNN két teljesen különböző valóságról tudósít. Szó nincs arról, hogy egy valóságról tudósítanak, és azt kétféleképpen értelmezik. Arról van szó, hogy teljesen különálló híreket neveznek meg, mint az aznap történéseit, és abból teljesen különálló valóság konstrukciót építenek fel, és mindkettő hazugság, és nincs harmadik, mert a valóságért már nem áll helyt senki. Szerintem itt a Foxot inkább az MSNBC-vel kéne párba állítani, ami ugye nagyon, nagyon liberális. Igen, igen, igen, igen. Azért ha a CNN és a Fox News közvetítését egymás mellé tesszük, akkor a Fox News-on a szakértő, egy tetovált pankrátor, aláírva egy kontribútor, mint ez a pozíciója, és a CNN-en meg inkább kérdeznek meg egyetemi tanárokat, politológusokat és professzorokat. De elfogult a CNN is. Most elfogult, de itt az elfogultság és elfogultság között van különbség. Mindenki elfogult valamilyen szinten. Most azért, de nem kéne, hogy így legyen. De azért mindenki pozícionált, de azért, mert... nem lehet teljesen csíramentes környezetet teremteni, mert csak 98%-ban lehet eltávolítani a baktériumokat, attól még te nem kezdesz el trágyadombon operálni. De ez nem cél. Az a probléma. Persze, hogy nem lehet. De ez nem is cél. A cél az ellenkezője. Az a cél, hogy minden ízében hézagmentes valóságkonstrukciót hamisítsunk a mieinknek, ami eltér az övéiktől. De mivel a CNN egyébként próbál valamilyen standardokhoz tartozni, ezért van az, hogy a CNN nézettsége esik. Nagyon érdekes, hogy minél inkább elfogultabb egy televízió, Fox News, MSNBC, azoknak erősödik a nézettsége, és a CNN-nél komoly problémát jelent az, hogy csökken a nézettsége, mivel nagyon sokszor egyrészt másrészt. De ez Magyarországon nem kell elmennünk a CNN-ig és a tengeren túlig, hiszen ez Magyarországon is megtörtént, akár a Covid járvány idején, akár most a kegyelmi botrány idején, ezt statisztikák, számok mutatják, hogy az Origónak például a kattintás száma, a látogatottsága az nagyon csúnyán bezuhant azt követően, hogy kirobbant ez a botrány, mert az emberek, még akik fogyasztják az Origót, pontosan tudják, hogy ott nem a valóságot, nem az igazságot fogják kapni, és elkezdte őket ez jobban érdekelni, mint hogy a saját lelküket, egójukat balzsamozzák azzal, hogy na most visszahallgathatom a saját táboromnak a narratíváját. De mert az emberek jobban vonzódnak a történéshez, az eseményhez, a valóság unalmas, amíg nem történik. De amikor elkezd történni, akkor hirtelen érdekes lesz, és fontosabb lesz, mint az identitásuk, meg az, hogy az identitásukat egy portál az úgy balzsamozza, meg az úgy körbefüstölőzze, hogy az úgy megerősítse őket abban, amit gondolnak, hirtelen a valóság amikor tétje van, és amikor történik, hirtelen felértékelődik. De ez azt kell, hogy valami rendkívüli viszmajor esemény történjen, ami átszakítja ezeket a tékeket. Kicsit a sztárságáról beszéljünk O.J. Simpsonnak. Tehát hogy nézegettem ugye különböző ilyen dokumentumfilmeket, visszaemlékezéseket O.J. Simpsonról. Én nem vagyok a hatalmas rajongója az amerikai focinak, bár le tud egyébként győzni, és hogyha az amerikai sportok közül, mondjuk az amerikai foci vagy a baseball közül kell választanom. Életem egyik leggyötrelmesebb délutánja volt az, amikor július 4-e előtt Philadelphiában megnéztem egy baseball meccset, és komolyan a legizgalmasabb része az volt az, amikor az amerikai szépségkirálynő hegedült a meccs előtt. És 3 órán át csütött a nap, és nem történt egyébként semmi. Na most ehhez képest az amerikai foci az fantasztikus. És akkor megnéztem ezeket a felvételeket O.J. Simpsonról, akit ugye 67-ben ugye a tök utolsó csapat draftolt, mint ugye a legjobb főiskolás játékost, és egy tök utolsó csapatban kezdett el játszani, és egy tök utolsó csapat, vagy egy gyenge csapatban kezdte el döntögetni a rekordokat, ugye running backként. És amikor néztem ezeket az O.J. Simpson futásokat, az volt a benyomásom tényleg, amit a visszaemlékezők is megerősítettek, hogy Senki nem emlékszik arra, hogy az O.J. Simpson vala is passzolta volna a labdát, mert nyilván annyival gyengébbek voltak a csapattársai, hogy csak előre. Csak de várjál, ő futójátékos volt. Igen, igen, ez a running back, nem? Igen, de a running back, ő nem szokott passzolni egyébként. Szabályokat a lehetőség... De oldalra passzolhat, nem előre. Szabályokat a lehetőség megvan erre, de egyébként a running back-ek... Tehát a futók az amerikai futballban mondjuk szökő évente egyszer szoktak passzolni. Tehát a játékok azok úgy vannak kialakítva a biztonsági okokból, hogy a quarterback, az irányító, az passzol egyet a futónak adott esetben, vagy valami más játékot választanak, ahol nem a futót veszik be. Lényeg az, hogy tehát akár maga is megfuthatja azt a 10 yardot, amire szükség van, vagy éppen touchdown térjen el, de hogy a futó maga, amikor már fut, tényleg minden 50. meccsen szokott mondjuk egyet oldalra passzolni, de akkor is az a szabály, hogy mögüle kell érkeznie, ilyen közvetetlen szabály, mögüle kell érkeznie valakinek, és akkor adhatja tovább a labdát. Tehát ő soha nem passzolt, neki az volt a feladata elfutni, csinálni két testcselt, megkapja a labdát, és utána mindenkit lehajrázza. Akkor nem véletlenül emlékeztek úgy a CNN dokumentumfilmben, megszólalok, hogy nem emlékeznek arra, hogy O.J. Simpson passzolta volna valami. Ő ennyire értettek hozzá, gratulálok nekik. Amerikában látod, milyen szakértőket találni. De azért rekordok sorát döntögette, amik a mai napig talán ugye álló rekordok, vagy legalábbis. Igen, mert ha már felvezetted, akkor elmondom, én erre nem tértem volna ki külön, hogy 1973-ban ő lett az első játékos, aki több mint 2000 yardot futott egyetlen szezonban, és beválasztották a Pro Football Hírességek csarnokába. Egyetemen is egyébként rekordokat döntött, tehát tényleg a történelem egyik legnagyobb futójaként szerzett hírnevet, és ez is segített neki, hogy aztán hollywoodi karrierébe kezdte. Talán csak El Bundy volt az, aki egy meccsen ugye 3 touchdownt is nyomott. Négyet! És ő egy ilyen nagyon, nagyon nyomorult családból jött, egy ilyen nagyon-nagyon mélyről, nagyon nyomorból, igen, nagyon, mondta, nagyon a sikátorból, nagyon a gettóból. Azt mondta, hogy ugye a saját magát egy menekülő emberként jellemezte, tehát hogy neki állandóan futni kellett. Élete története, ugye, igen. Nyilván az, elképzelhetjük, hogy a Los Angeles-i gettóban miért kellett mindig futni, és ki kellett futnia. Na, szóval, hogy akkor lehetséges, hogy itt arról is szó van ám, amiről a hát persze egy sokkal súlyosabb ügy kapcsán, meg egy sokkal súlyosabb tünet képében, mint amikor a Zinedine Zidane a Marco Materazzit mellkason fejelte. Tudod, kiveheted a kölyköt a gettóból, de nem veheted ki a gettót a kölyökből. Hogy itt ennek a gyilkosságnak, ennek bizony voltak szociális előzményei. Lehetett ennek egy gettó szocializációja. Mert tudod, amikor az embert megcsalják, és az egy rettenetes megaláztatás, egy rettenetes szégyen, meg egy rettenetes dű, egy indulat, de ahhoz, hogy ez az indulat, ez gyilkosságba torkoljon, ahhoz kell, hogy legyen egy olyan minta, amely mintához ilyenkor az ember menekülhet a keserűségében, a dühében és a kétségbeesésében. És ha ez a minta nincsen, tudod, hogyha valaki egy, akár csak egy alsó középosztályos szocializációt kap, vagy szegényként él, de nem bűnözőként, akkor ez egy ilyen helyzetben nem jön szóba a gyilkosságnak a lehetősége sem merül föl. Nem, tehát az ember elmondja, nem... Az ember nem a hátterét? Aha. Akkor. Gyorsan fordítok, tehát lehet, hogy nem lesz egy szép beszéd, amit most itt előadok. Édesapja egyébként egy ismert drag queen volt, későbbi életében Jimmy Simpson bejelentette, hogy meleg, és AIDS-ben halt meg 1986-ban. Egyébként valóban szegény családból jött, alacsony jövedelmű Potrero Hill negyed lakó negyedében nőtt fel. Gyerekkorában angol kór alakult ki nála, 5 éves koráig merevítőt hordott a lábán. Ez adta azt a jellegzetes tartását, és szülei 52-ben elváltak, amikor Simpson 4 éves volt. Uh-huh. Őt és testvéreit anyjuk nevelte. Szóval én nem hiszem el, hogy valaki, aki nem a bűnben szocializálódott, az egy ilyen helyzetben, amikor őt megcsalja az a rohadéknémber, meg az a senkiházi szemétláda, akivel ott hentereg, akkor egy ilyen helyzetben a gyilkosság opcióként egyáltalán felvetődik. De hogy a szocializáció mellett azért kell az az erősen ilyen pszichotikus jelenség. Tehát nagyon agresszív figura volt O.J. Simpson. Amikor az a csupasz pisztolysorozat Norbergét nézzük, és nevetünk rajta, és hát egészen kacagtató volt gyerekkoromban, hát az egy másik O.J. Simpson volt, mint ami amikor nagyon párkapcsolat erőszaknak nevezhetjük, nagyon eufemizálva, de többször brutálisan megverte a feleségét. Amikor nem bírod tűrtőztetni az indulataidat, akkor azok az indulatok feltörnek, és tényleg egy emberi természet kell. De hogy milyen formában törnek fel? Hogy te ott, amikor feltörnek az indulataid, üvöltözni fogsz, vagy verekedni fogsz, vagy gyilkolni fogsz, az viszont már a szocializációd, az viszont a kultúrád, azok az előzményeid. Lehet, hogy évtizedekkel korábban a O.J. Simpson az amerikai futballistaként az elképesztő képességei ellenére, meg az elképesztő teljesítménye ellenére, annak ellenére, hogy sokszoros MVP volt, valójában nem tudott, nem nyert Super Bowlt, hogyha jól tudom. Nem, szerintem nem. Nem lett belőle bajnok. De a csapatban ezért akar trófeákat lopni biztos. De megkapta helyette az amerikai álmot. Ő egy legenda lett a show businessben, egy legenda lett Hollywoodban, valami olyasmit kapott, amit az amerikai futball legnagyobbjai, legnagyobb hősei sem kapnak meg. Megkapott mindent. Ő lett Mr. Hollywood. És ennek ellenére, amikor az a megaláztatás történt vele, hogy megcsalta a felesége, nem Mr. Hollywood volt, hanem visszaváltozott azzal a valakivé, aki még az amerikai focis karrierje előtt volt. Lezárásképpen mondanék két idézetet. Virginia Woolf: van az a különös képességünk, hogy a képzelet erejével megváltoztathatjuk a tényeket, és Németh Balázst csapnám ehhez, ahogy a közmédia korábbi híradósát, aztán pedig mint sportszervező lett ismert. Nincsenek tények, csak vélemények. Ez a radikális mellérendelés. Igen, igen, gyorsan mondanék még egy példát, hogy mekkora szózban is vagyunk. A csatban nemrégiben Tóth Máté Jobber jogász mondta azt, hogy baloldali mélyállam van, amiből még az ország nem tudott kikeveredni, és nem tudta kivakarni magát. Tehát amikor, hát akkor ide kelleni fog még 20 év Orbán rendszer, nem? Tudod, hogy ebből kikecmeregjünk, nem? Amikor ilyet hallgat az ember, akkor azt mondom, hogy O.J. Simpsonék ügyvédeinek munkája az, azt gondolom, hogy sikerrel járt, mert egy ilyen világot szültek ők.